Yeah. Vart fan tog svensk hiphop vägen? Här är jag. Cast a pre, what up Sverige? Ha, svårt att förstå vart hiphop tagit vägen. Jag låg bara och sov när skit släpptes i Sverige. Men björnen blev väckt och sagan det slutar här. Ta tillbaka raven, ville mörka grän. Älskar det jag gör, hiphop på ringfingret. Jag flyttar resten, de hänger på simdyner. Du får på trynet, man rader som i näven. Nej, jag är inte i studion, jag är ute och äter. Höjer din hol, din käft och pistol. Sparar in det på krut, klick, klack, boom. Vem ville se blod, jag fyller en pool i någon grön hassla. Jag matar din crew, fuck hela gamet. Jag är rakt på sak, äkta skyrasten går hoppandes på Svenne Banan. Allting är fake och klädde i ett skal. Jag hinner göra ett album emellan tv-reklam. De sa hiphop hade dött men den var på semester. Bomba genom systemet och gör det ännu bättre. För era skallar jag ömma som dagen efter. Lite höger på hiphop i Sverige. Vem är gangster på din gata? Vem? Käften glappar kompis, bäst att hälsa. Vem? Baka kakan, tjäna massa lakan. 9 millimeter i käften, vill du smaka? Boom. Behöver inga cash, behöver inte slåna. Mina din medika, stadsbibblan har blivit rånad. Paxa tronen, spotta patroner. Jag är albom kompis, det ligger i blodet. Kasta på in ordets största kliv. Vem sa hiphop var död när han är vid liv? Hans lyrik har blivit en slags magi. Han slaktar på pris som det vore köttfabrik. Hoppa polis, ni har tur att inte äta gris. Och vill du battla, ej jag fucking rimmaskin. Ni vet vem, aka mörda mörda. Käkar hela gamet, förlåt att jag sölar. De sa hiphop hade dött men den var på semester. Bomba genom systemet och gör det ännu bättre. För era skallar jag ömma som dagen efter. Höjer ribban lite högre på hiphop i Sverige. De sa hiphop hade dött men den var på semester. Bomba genom systemet och gör det ännu bättre. För era skallar jag ömma som dagen efter. Höjer ribban lite högre på hiphop i Sverige.